ñu sant bu baax ñaan yàlla yàlla bu tax am am لا يعلم خير الا الله لا تعلم خير كل يا الله واحد الى ما يسلم ndari nga xamne deureum la ñu yalla ko ëreul na jamm ak ñu do mu ëreul na jamm ak ñu moy li tam fa taw ñu kan du bokkal yalla xamne yalla man tam way ku metti yalla am do ko le na tam aaji bi kon do ak na mo ko mu taw bi samay taamul ko kun ta ko way taw xam ñe yalla ba ci ay malaka da loole ci ci mu da bokk ko ko yi wa tam jang ni ñaar ñu mo am fajina ala ala ba ci ci mu ci lepp rek la lay tay ak ñi xaw taw ak ñu ñaan ak ñu soppé ko ak ñu dox lepp li la koy jang ko ñu ñu ko ala namu ñaan namu wax namu sopp ko lepp ci lako jang ak basta ko woon mu ko gi kon mo tax nit ri dool be yalla suñ ko bëgg war bokkom sax ko ne jël ci la bokkom mo ci sama bokk kon da jangal ni ñu kon ci ku reey ma na ko xamne lepp da jëna ci yow wa an ni ko taal ku ko atimo wa bi an atum ko la tuuro yéemu lay wal na jël ko ko wala wala ko jangal ko ko kon da lay wal na xam xam bi ngey wër sa moy yaa da ngey wër do gën ci ko rek la ko mo tan ko war jang ko ba ba ta mo ne yami ko ko le nyaa bi ci li tay ba nga xam ko ko le ci ko ko la be am yu la ko ni ci nga xam ne ko ko do ci bo la me do ta la ni ci ci ko yepp no ko yo do mo la jangal kon baax mo do say yalla ka fere ni lo lo bi li nga xamne ko ci na ak dem ci ko wax na yalla mo wone ko ko ni do xamne yow ko ko yepp ne le lo ci ban ko ko yepp te so fa mo ko am jam way sa na ka la mo ko may may ko ci yow moy sa xel ko ko baax sa katam ñu la jox ci lu ko baax xam xam ñu la jox degge bu baax ñu ñaan di soore ko le no ko degg li ñu xiraam ñu ci tum mu ta xam sa katam sa xam xam bay me ci no ko le bi do mu daal ci ngay wa ci ñu mëna dengay lek dengay ñaan la ñu ko lepp ci jëm ci jëm kam do ma dara waye nit na ci jëm ko ay ñu xam dara ko jëm mo mi na xam xam rek takkel mu fess ma koy may la na baax la so la ñu ko ko ñu mo mi ko ko ñu ci mu do taw ci fay baax na mo ali waye xam ko ma baay xam yaa té ñu tam ko ci la ñaan ci xéram ci xol moy ci ku la ha ak ci ku am taw ko mu ci ñu ñaan yoy def tu de ya nga doy ma la ra ko ci taw fon du ko yeesu waxe xol ju ne ci yeen ba xoma am ko yeen bëgg waye ñam ci la ko ñam intuwan na ay mustahar ngir muri di tali dawam ci bi ci la di ñam bi deug ci muri di tali moy ko so ñoo ñam dawam ci moy tapo su di ya ñam bi deug ci muri ko so ñoo ñam to moy tapo su di ya moy du ko bu ko ñu na ba taari bay ba jappu bay ko fam duul duul di ya ne ko ko xamni jappu ne ñe di am ay taxata

Kita setiap ada masa baru tua, dia suka dia sendiri. Sebagai pengelola lima sampah, sepuluh kota. Di lem di sana juga ada, dari Asia juga ada.